Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, to Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry. W sobotę, 1 listopada. Audycję zaczynamy tradycyjnie od serwisu, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jeden z pilotów zginął, drugi jest poważnie ranny. W USA eksplodował pasażerski statek kosmiczny, nad którym pracuje firma Virgin Galactic. Prezes PiS-u gotowy do współpracy z premier Kopacz w ważnych dla Polaków sprawach. Sugestie, które się zdarzają, że ja mam jakieś asy osobiste do pani premier, są całkowicie nieuzasadnione. Koniec taryfy ulgowej. Pieszy za brak odblasku w terenie niezabudowanym może dostać nawet 500 000 złotych mandatu. Katastrofa statku kosmicznego w Stanach Zjednoczonych. Eksplodował Spaceship Two. Nie żyje jedna osoba i kolejna jest ciężko ranna. Statek rozbił się na pustyni Mojave w Kalifornii podczas testowego lotu. Spaceship Two to pojazd kosmiczny wielkości małego odrzutowca. Został on wyniesiony na wysokość 15 km przez potężny samolot White Knight Two. Po odłączeniu się od niego uruchomił własny silnik rakietowy. To właśnie wtedy doszło do eksplozji. Jeden z dwóch pilotów katapultował się, drugi zginął. Pojazd, który kosztował $400 milionów, roztrzaskał się na wiele części. Stuart Witt, który jest szefem portu kosmicznego na pustyni Mojave w Kalifornii, gdzie doszło do katastrofy, apeluje do ludzi z branży, by się nie poddawali. This business is worthy business. To jest biznes godny rozwijania. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Gdyby to było łatwe, to ani ja, ani żaden z moich kolegów nie byłby tym zainteresowany. Właścicielem Spaceship Two była firma brytyjskiego miliardera Richarda Bransona Virgin Galactic, która miała zabierać w kosmos turystów. Mimo że koszt biletu wynosił $250 000, w kolejce czekało 700 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezes PiS-u zapowiada, że jest gotów do współpracy z premier Ewą Kopacz we wszystkich sprawach ważnych dla Polaków. Wszelkiego rodzaju sugestie, które się zdarzają, że ja mam jakieś asy osobiste do pani premier, są całkowicie nieuzasadnione. Ja jestem gotowy do współpracy, a oceniam panią premier jako polityka, jako premiera, no bo to, że pani jest kobietą, w żadnym razie nie oznacza, że te kryteria oceny są inne. No to byłoby dla kobiet poniżające, gdyby stosować tutaj jakąś taryfę ulgową. Jarosław Kaczyński jest gotów rozmawiać z szefową rządu m.in. o tym, jak pomóc osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach. Zarówno o nowych konstrukcjach wakacji, jeżeli chodzi o spłatę, to znaczy pewnych przerw, jeżeli chodzi o spłatę rat kredytu, jak i o rozwiązaniach polegających na przewalutowaniu, czy o tak zwanym korytarzu walutowym, bo są różne możliwości. To jednak łącznie z rodzinami na pewno jest przeszło 1 000 000 osób, albo dobrze przeszło 1 000 000 osób. Lider Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że premier Kopacz złożyła w swoim exposé liczne obietnice i wyraził nadzieję, że będzie ich dotrzymywała. Poznańska prokuratura sprawdza, czy z konta Poznańskiej Kancelarii Komorniczej zniknęło 3,5 miliona złotych. Doniesienie złożyła Izba Komornicza. Michał Lewandowski z Izby informuje, że nieprawidłowości wykryto po rutynowej kontroli. Samorząd przede wszystkim powiadomił Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy, Sąd Apelacyjny, Prokuraturę, Ministerstwo Sprawiedliwości i oczywiście Komisję Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej. Kancelaria Komornicza należy do Michała R., syna znanego profesora prawa. Rzecznik dyscyplinarny zawiesił już Michała R. w obowiązkach. W Polsce codziennie giną średnio 2 osoby, bo nie noszą odblasków. Za brak elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym pieszy może dostać mandat nawet w wysokości 500 000 złotych. Najwyższe mandaty są stosowane rzadko, ale policjant może tak zdecydować, podkreśla Krzysztof Bujnowski z Komendy Stołecznej. Elementy odblaskowe, czym są założone jakby niżej, tym są wcześniej widoczne, to jest związane z budową świata, że najpierw oświetlamy jakby od stóp w górę, także jeżeli ktoś używa tych odblasków na przykład na dolnych partiach ciała, czyli na przykład na nogach, to będzie wcześniej dostrzeżony niż na przykład na gdzieś wysoko na ramieniu. Przepis o tym, że pieszy musi mieć odblask, poruszając się poza terenem zabudowanym, obowiązuje od 31 sierpnia. Częstochowa ma ławeczkę Marka Perepeczki. Stoi w centrum miasta. Upamiętnia popularnego aktora, odtwórcę tytułowej roli w serialu Janosik. Z dumą i wzruszeniem ławeczkę odsłoniła wdowa po aktorze Agnieszka Fitkał-Perepeczko. Jest ławeczka w Częstochowie, w mieście, który Marek bardzo sobie ukochał. Bardzo dużo poświęcał troski i gdzieś w rozmowach cały czas ta Częstochowa się przewijała. Bardzo jestem zadowolona, że właśnie jest w takiej wersji, a nie w wersji młodocianej, która już się stała taką legendą, a tu jest taki realny człowiek, taki jakim Marek był w tych swoich ostatnich latach. Autorem odlanej z brązu ławeczki z postacią popularnego aktora i dyrektora częstochowskiego teatru jest Wojciech Pondel, krakowski artysta rzeźbiarz. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki.

projecting empirical minds. I wonder what lies beyond our memories confines. If memory is the true sign of who we are, may your children know the truth and shine like the bright. Nieprzypadkowo oni, nieprzypadkowo dziś i nieprzypadkowo właśnie 1 listopada. Będziemy budzić się spokojniej i będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 10. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska za szybą, Halina Wachowicz przy telefonie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. 12,5 minuty po godzinie 7. Tradycyjnie już 1 listopada w porannej audycji wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku i także liczymy na Państwa wspomnienia. 227 Trójek to telefon, 71335, tak można także do nas pisać, albo ranek@polskieradio.pl. No i spodziewam się także informacji z dróg. Państwo na pewno w podróży od samego rana, może nie wszyscy, ale wielu. Jeśli będzie coś, o czym powinni wiedzieć także inni radiosłuchacze, proszę przekazać. Mam tu na myśli utrudnienia na drodze, no i wszelkie informacje, które przydać się mogą. 13 już po 7. At sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Oh, stay, but oh, the road is long. Chasing shadows, just enjoy the ride. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Chyba Enjoy the Ride. 17 minut po godzinie 7 to jest audycja poranna 1 listopada. Odeszli od nas. Przez cały dzień będziemy dziś wspominać tych wszystkich wielkich, których już z nami nie ma, ale o których pamięć będziemy dbać. Był uwielbiany przez słuchaczy i widzów, szanowany i podziwiany przez kolegów z pracy. Andrzej Turski, wybitny dziennikarz radiowy i telewizyjny. Współprowadził telewizyjną Panoramę, był autorem popularnego programu 7 dni świat. No ale przede wszystkim, co ważne, tu dla nas. Od końca lat 60. był związany z Polskim Radiem, a w latach 1982-83 szefował programowi trzeciemu. No i właśnie dziś szczególnie ciepło. I z żalem też wspominamy go tutaj, przy Myśliwieckiej. Gdyby pana ktoś wtedy, w tym 63 roku powiedzmy, zapytał: młody człowieku, kim ty chcesz być, muzykiem czy polonistą, to co by pan wtedy odpowiedział? Odpowiedziałbym, że na pewno nie muzykiem, proszę sobie wyobrazić. Fragment audycji Trójkowy Wehikuł Czasu. Z Andrzejem Turskim rozmawia Jerzy Sosnowski. Ja nie czułem w sobie jakiegoś szczególnego powołania. To znaczy, to było moje hobby. Bardzo kochałem gitarę, grę na niej, naukę gry, ale ja wiedziałem, że nie będę muzykiem. To znaczy, wiedziałem, że moja przyszła praca będzie związana z jakąś tam humanistyką, ale czy to będzie akurat polonistyka, to krytyka literacka, to tego też nie wiedziałem. Były chochoły, następnym pana zespołem byli pesymiści. Tak. I to będzie nagranie z roku 66. Spróbujmy. Ciekawe, że tam byłem. Nie tak. Powiem ci już nic. Byłem sam przez cały dzień. To był rok 82, kiedy to w lutym, marcu razem z Andrzejem zaczęliśmy odtwarzać program trzeci, tak to nazwę. Wiktor Legowicz. Andrzej Turski został dyrektorem i redaktorem naczelnym Trójki. Ja jego zastępcą. Do radia trafiłem po pierwszym roku zupełnie przypadkowo, dzięki temu, że grałem. Lubił pan Trójkę? Wtedy się mówi jeszcze program trzeci, przepraszam. Lubiłem Trójkę, bardzo. Pewnego dnia przyszedł Andrzej, za nim grupa młodych ludzi, takich pistoleciarzy. No i zaczęliśmy rozmawiać, jak ta Trójka ma wyglądać. Stosowałem taką zasadę głębokiej wody. Chcesz? Spróbuj. Najwyżej się utopisz. No. Monika Olejnik chociażby. Marek Niedźwiecki. Marcin Zimoch. Grzegorz Dobiecki. Też chyba ode mnie pierwszy etat dostała Czarna Ładna. Beata Michniewicz. No i tak to szło. Rzeczywiście, za jego czasów dostałam etat. Beata Michniewicz. I pamiętam, że to był mój pierwszy dyrektor, taki, którego zapamiętałam, miał dużą charyzmę, nie stwarzał dystansu, ale nie stwarzał też familiarności. On do mnie mówił po imieniu, ja do niego mówiłam, proszę pana, panie dyrektorze, i to jakoś nie stanowiło problemu, chociaż właśnie teraz to ja takich sytuacji nie akceptuję. Ale wtedy to się wydawało naturalne, ponieważ dzielił nas dystans nie tylko lat, ale przede wszystkim doświadczeń, umiejętności. Widać było, że to jest radiowe zwierzę, że bardzo zna się na tej robocie. Co chwilę jakaś afera była. Grażyna Dobroń, która się wtedy zajmowała również tematyką studencką, a może nawet przede wszystkim, nazwała projekt reformy stypendiów zgniłym jajem podrzuconym przez Ministerstwo Środowisku Akademickiemu. No i minister się oczywiście obraził, zadzwonił do Lorenza. Lorenz, całe kierownictwo Trójki, tak nas 12 tam było, na tyłek i nas opieprzał, no. Był fantastycznym człowiekiem dla ludzi. Grażyna Dobroń. Wiedział o nas wszystko od podszewki, jakie mamy charaktery, znał nasze słabe strony i mocne strony, ale też dzięki temu po prostu dla nas był nie tylko, jak to się dzisiaj mówi, wiarygodny, ale też był fantastycznym szefem. Potem słynna sprawa wywiadu z Danutą Wałęsową, który nagrał nasz korespondent gdański. Cenzura umyła ręce, powiedziała, że jeśli moi szefowie dadzą zgodę na nadanie tego, to proszę bardzo, ale oni umywają ręce. Po czym następnego dnia napisali na mnie donos, że ja to wypuściłem bez cenzury. Z Andrzejem to się wspaniale współpracowało, dlatego że on słuchał innych opinii. Potrafił słuchać i wyciągać wnioski, co u szefa jest taką cechą bardzo istotną. A pamiętajmy, że Andrzej był takim mistrzem krótkiej formy. Tokio. W 266 dni i 14 godzin opłynął jachtem kulę ziemską 35-letni Japończyk Kenichi Orie, który dziś rano powrócił do Osaki. Poprzedni rekord ustanowiony przed 4 laty przez Brytyjczyka Blytha był o 26 dni gorszy. Radio Kurier w pierwszym programie to była bardzo nowoczesna jak na tamte czasy, a dzisiaj też by się sprawdzała, publicystyczno-informacyjna audycja skierowana przede wszystkim dla młodych ludzi. Potrafił chwalić. Robił coś w rodzaju takich konkursów zupełnie nieformalnych na jakiś najlepszy dźwięk dnia czy tygodnia. Nawet były jakieś z tego nagrody pieniężne, czyli wyższe honoraria. Ale też jeżeli coś było nie tak, to mówił dlaczego. Także on po prostu uczył na przykładach. Nie było tam żadnego teoretyzowania, nie było moralizatorstwa, tylko właśnie to wszystko pokazywał na przykładzie naszej codziennej pracy. No trzeba było mieć trochę odwagi cywilnej w sobie, żeby posterować tą Trójką tak jak ja posterowałem. To był największy mój sukces dyrektorski. Trójka. Dzięki wam. To ja dodam. Andrzej Turski zmarł 31 grudnia 2013 roku. Miał 70 lat. A wspomnienia o nim zebrał Marcin Pośpiech. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. To show me the same.

Diana Krall w Trójce w audycji porannej. Jeszcze słowo o pogodzie, bo w tym miejscu zwykle informujemy Państwa o tym, co dziś przygotowała nam aura, a co spisał pan synoptyk. Rano mgły, proszę uważać, potem zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym wschodzie. Słaby deszcz i mrzawka, niewielkie opady miejscami również na zachodzie, ale na południowym zachodzie możliwe są także rozpogodzenia. Od 7 stopni na północnym wschodzie do aż, można powiedzieć, 16 na południowym zachodzie. Za 28 minut godzina 8. Odeszli od nas. Na początku roku, 5 stycznia, odszedł legendarny portugalski piłkarz Eusebio. Swoje największe sukcesy sportowe odnosił w latach 60. ubiegłego wieku. Był gwiazdą Benfiki Lizbona i reprezentacji Portugalii, z którą zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1966 roku. Eusebio, corre para a bola, atira, gol! Określenie wirtuoz piłki rzeczywiście do niego pasuje idealnie. Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. On był w pewnym okresie, czyli tak w pierwszej połowie lat 60. drugim piłkarzem świata po Pelé. Świat miał Pelego, Europa miała Eusebio, tak można powiedzieć. I on to udowadniał w meczach i swojej ukochanej Benfiki Lizbona, z którą w 62 roku zdobył Puchar Mistrzów. I w 66, kiedy Portugalia zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. I to był jego turniej, rzeczywiście. On tam został królem strzelców. No i rozgrywał mecze absolutnie fenomenalne i to przeciwko i tym bardzo silnym przeciwnikom w rodzaju Brazylia, czy Anglia, czy Związek Radziecki w meczu o trzecie miejsce, ale też przeciwko na przykład Korei Północnej. To był taki bardzo ciekawy mecz, bo Koreańczycy wtedy byli rewelacją rozgrywek i w meczu z Portugalczykami prowadzili już 3-0. I wtedy do roboty wziął się Eusebio. Portugalia wygrała ostatecznie 5-3 i on sam strzelił 4 bramki. A bola para Mario Coluna. Deu depois. 59 minutos. Eusebio corre para a bola. Atire golo! É golo! Gol! É de Portugal! Wielki, genialny piłkarz, czarna perła z Mozambiku. Andrzej Strejlał, były trener reprezentacji Polski. Świetne warunki fizyczne, a jednocześnie taka kocia zwinność, zręczność. No i człowiek bardzo ciepły. Potem jak Frolisz, prawda, komentatora, pomnik mu postawiono w zasadzie za życia. No a poza tym ten 62. finał Benfica-Real Madryt, 5-3 dla Benfiki, Eusebio, który miał raptem 20 lat, sam strzelił 2 bramki. To już był zmierzch Realu, ale to był ciągle Real z Di Stefano, z Puszkaszem. Natomiast w Benfica to był ten młody Eusebio i Mario Coluna, kapitan drużyny. Coluna, toca para Eusebio. Este dispara, forte, oposto, esquerda. Oni wygrali w sposób absolutnie fantastyczny. On był środkowym napastnikiem, najlepiej czuł się na środku ataku. Grał bardzo długo, był związany przede wszystkim z Benfiką. Już na koniec kariery wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no ale to już taka była emerytura. Eusebio, good running there by Eusebio. Beautiful. Nie bez kozery jest jego pomnik za życie, zresztą ufundowany przed stadionem Estadio de Luz. Jacek Gmoch, współpracownik w kadrze prowadzonej przez Kazimierza Górskiego. Był niebywale sprawny fizycznie, ale i technika, szybkość jego przyjęcia piłki, startu do piłki, dribbling. Rzeczywiście z przyjemnością patrzyło się na jego grę, ale jednocześnie no, ogromna motywacja. W 2008 roku Eusebio przyjechał do Warszawy na zaproszenie Mennicy, która wybiła medal z jego wizerunkiem. I przy tej okazji Telewizja Polska poprosiła go o wywiad i akurat miałem szczęście, że mogłem z Włodkiem Szaranowiczem ten wywiad przeprowadzać. Rozmawialiśmy godzinę przed kamerą, a drugą godzinę prywatnie. I to był taki człowiek, jakiego sobie wyobrażałem, kiedy patrzyłem na niego jako młody chłopak i chciałem grać tak jak on. Po prostu fajny, dowcipny, skromny, spokojny. Eusebio miał 71 lat, a jego wspomnienie przygotował Adam Malecki. Seems like an honest world. You're begging for the baker's bread when the money's out. Stand and climb and fall. You carry the world. Can carry all. Another falls. Four losers always make the winner's day. Stay and climb. Lifehouse w trójce w audycji porannej za 20,5 minuty, godzina 8. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Państwo piszą swoje wspomnienia osób, których być może gdzieś tam umknęły naszej pamięci, może ich nie znaliśmy. W połowie tego roku odeszła pani Józefa z Krakowa, pisze słuchacz, opiekunka bezdomnych zwierząt. Choć sama często nie miała co jeść, zawsze gdzieś wyprosiła trochę jedzenia dla swych podopiecznych. Wydawała ostatnie grosze na weterynarzy. Potrafiła całymi dniami stać i pilnować kociąt, które przyszły na świat koło ruchliwej ulicy, by nic im się nie stało, a później znaleźć im domy. Szkoda. Ranek Małpa, polskieradio.pl 71335. W tym szczególnym dniu oddajemy Państwu do dyspozycji te właśnie drogi kontaktu, po to, by przeczytać także o tych, których może nie znaliśmy. Za 18 minut godzina 8. Odeszli od nas. Działacz Komitetu Obrony Robotników w okresie Polski Ludowej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, potem przez 22 lata senator III RP. 13 lutego zmarł w Warszawie Zbigniew Romaszewski. Z wykształcenia był fizykiem, ale w działalności publicznej skupił się na prawach człowieka. Romaszewski poza aktywnością w KOR-ze zakładał też Komitet Helsiński. Pod koniec lat 80. stał za nielegalną Międzynarodową Konferencją Praw Człowieka w Nowej Hucie w Krakowie. Podobnymi problemami zajmował się już legalnie po 89 roku. Historyk profesor Jan Żaryn zauważa, że żeby zrozumieć, skąd wzięły się akurat takie zainteresowania Zbigniewa Romaszewskiego, trzeba wrócić do pierwszych lat jego życia. To przedstawiciel pokolenia, które dojrzewało w okresie już rzecz jasna PRL-u, a jednocześnie w takiej pamięci rodzinnej, w całej tradycji bardzo mocno osadzone było w realiach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej. Romaszewski urodził się w 40 roku w Warszawie. W trakcie Powstania Warszawskiego razem z rodziną mieszkał na Starym Mieście. Potem trafił do niemieckiego obozu Gross Rosen. Pobytu w Sachsenhausen nie przeżył jego ojciec. Po wojnie młody warszawiak uczy się w szkole podstawowej na Szmulkach, w Liceum Chrobrego i w latach 60. kończy Uniwersytet Warszawski. W następnej dekadzie angażuje się w pracę Komitetu Obrony Robotników, założonego przez opozycję po protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie. Wtedy poznaje go Andrzej Celiński, który wspomina zagraniczną inicjatywę Romaszewskiego. Wszyscy w jakiś sposób marzyliśmy, tęskniliśmy, jakby to nazwać, za kontaktem z rosyjskimi, moskiewskimi opozycjonistami. A on po prostu wziął walizeczkę i pojechał do Moskwy. I nawiązał kontakt między KOR-em a Sacharowem. Andrzej Sacharow był, podobnie jak Romaszewski, fizykiem. Specjalizował się w fizyce jądrowej, ale równocześnie otwarcie krytykował sowiecki system i upominał się o prawa człowieka. Aktywność Zbigniewa Romaszewskiego zmieniła się po przełomie 89 roku w oczywisty sposób, jeśli chodzi o jego status publiczny, ale nie pod względem podejścia do polityki, przekonuje politolog dr Sławomir Sowiński. Kiedy wielu jego współtowarzyszy z opozycji zaangażowało się w politykę w taki sposób dosłowny, po to, żeby walczyć o władzę, po to, żeby w różny sposób wprowadzać różne programy polityczne, on raczej starał się chyba pozostać takim ciągle dysydentem, także już w wolnej Polsce. Dysydentem właśnie w sensie ochrony pewnych standardów, w sensie bycia takim trochę mędrcem polityki. On gdzieś funkcjonował trochę na obrzeżach tej polityki partyjnej. Zajmował w III RP prestiżowe funkcje państwowe, ale nie te wiążące się z realną, wielką władzą. Został natomiast odznaczony najwyższym przyznawanym w Polsce orderem. Order Orła Białego wręczył mu prezydent Bronisław Komorowski. Tak po uroczystości 10 listopada 2011 roku do sprawy odnosił się uhonorowany Zbigniew Romaszewski. Tyle się rzeczy różnych nazbierało przez to życie, no i na ogół ludzie je doceniali, więc trudno było to wszystko przeliczyć. No w każdym razie bardzo się ucieszyłem, że to spotkało się z uznaniem pana prezydenta, kapituły orderu Orła Białego. No myślę, że to najwyższe odznaczenie, które dzielę z osobami, które uważam za niezwykle godne. Senator został pochowany w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jedna z senackich sal została nazwana jego imieniem. Senator, ale także wicemarszałek Senatu i członek Trybunału Stanu. Wspomnienie Zbigniewa Romaszewskiego przygotował Damian Kwiek. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę, choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. To jedna z ładniejszych kompozycji na ostatniej płycie zespołu Perfect. 2, 2 i 7 trójek. Dziś wspominamy tych, którzy odeszli. Państwo również. Ja chciałem powiedzieć parę słów o Stefanie Szczecińskim, który zmarł w zeszły poniedziałek. Był wybitnym profesorem na Wojskowej Akademii Technicznej. Urodził się przed wojną. Zawsze pamiętam go jako wspaniałego staruszka, który opowiadał niesłychane historie i był bardzo dobrym wykładowcą na Wojskowej Akademii Technicznej od spraw lotnictwa. Somehow still lived on. I wish I Specialist. Audycja poranna za 7 minut, godzina 8. Odeszli od nas. Wspominamy dziś ludzi świata nauki, polityki, sportu, no i także kultury. Jan Niebudek zebrał wspomnienia o Ninie Andrycz. Była nazwana heroiną polskiego teatru. Grała na scenie, w filmie i w telewizji. Była też poetką i pisarką. Jej życie z pewnością stanie się kiedyś kanwą filmu fabularnego. Urodziła się w Brześciu Litewskim, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, kiedy Polska nie była niepodległa. Żegnaliśmy ją w Polsce wolnej, będącej częścią Unii Europejskiej. Wezwało mnie gestapo, dlaczego nie gram. Ja na szczęście znałam niemiecki, więc mówiłam po niemiecku i dlatego mnie nie uderzył. Bo tak to potrafił walnąć po twarzy. I powiedziałam mu, że ja gram, proszę pana, Lady Macbeth na przykład. Przy tego nie zagracie. Nie, no nie, broń Boże. No, a komedyjki to ja nie potrafię. Tak mówiła aktorka w cyklu Marcina Gutowskiego, który nadawaliśmy z okazji stulecia Teatru Polskiego w Warszawie. Tu wspominała czasy hitlerowskiej okupacji. Z tą właśnie sceną, mieszczącą się przy ulicy Karasia, związała swoje artystyczne życie. Debiutowała tam przed prawie 80 laty. Równo 80 lat temu ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Mówi Dorota Buchwald, dyrektorka Instytutu Teatralnego. Mamy w pamięci taki wizerunek aktorki grającej role królowych, takie koturnowe postaci, wielkie role literatury klasycznej. U Szekspira, u Schillera to są takie bohaterki, mocne kobiety, wyniosłe, dumne, królewskie postaci. Mamy w oczach obrazy ze zdjęć Niny Andrycz ubranej w królewskie kostiumy. Taki też miała pomysł na swoją karierę teatralną, że będzie heroiną. Tą heroiną przez wiele lat była. Nina Andrycz, zawsze dostojna, nieco wyniosła, nie stroniła w swoich publicznych wypowiedziach od ironii, sarkazmu. Tak mówiła o swoim domniemanym konflikcie z inną gwiazdą Teatru Polskiego, Elżbietą Barszczewską. To Szyfmana raz się poskarżyła, dlaczego ona nie gra Marii Stuart, tylko Nina Andrycz. Dlatego, że Nina Andrycz, pani Elżbieto, ma talent dramatyczny, a pani liryczny. Wytłumaczył i poszła, no. Przez wiele lat żona premiera Józefa Cyrankiewicza, Nina Andrycz, była wzorem kobiety władzy. Plotkowano o jej strojach, o futrze, które miała otrzymać od Stalina. Musiała też, co nie może specjalnie dziwić, mierzyć się z plotkami, jakoby małżeństwo pomagało jej w karierze. W ostatnim okresie, kiedy jeszcze występowała na scenie, próbowała troszeczkę ten wizerunek złamać i grywała w takim repertuarze nieoczywistym dla niej. Ja widziałam ją właśnie jeszcze na scenie, widziałam jej taką też nieoczywistą rolę w Babie Dziwo Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, takiej przywódczyni rewolucji w bardzo oczywistym kostiumie. Widziałam jej rolę w Gombrowiczu, w Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj i w Wizycie starszej pani Diren Mata. Także miałam to szczęście, że jeszcze mogłam ją zobaczyć na scenie. Życie się kończy, ale właśnie ta pamięć tej legendy, no ona będzie, bo legendą stała się trochę za życie. Nina Andrycz zmarła w styczniu tego roku. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan, now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her heels. She whispers, hey, ginger, danger's loose behind his wheels. And Satan knows how. Night.